Oi. Ah, naitwa Madibi wanaharakati. Karibu tena katika simulizi ya Nashi sehemu ya tatu. Leo tutaangalia jinsi alivyosimama na baadaye kurudi kwenye ngoma za hip hop, kurudi katika hip hop mazima. Na safari hii kaja na hip hop za kiwanaharakati, alafu kingine mziki akawa anausoma, yani sio ile juu juu tena, ameusoma mziki, yani anasoma harakati za hip hop yani mwanzo mwisho, yani ili aweze kufikia malengo yake anayotaka. Ungana nami usikae mbali, atafanya kitu kimoja cha ajabu sana. Mwaka 2005 aliamua kukaa chini na kuanza kusoma mziki wa hip hop nje na ndani, ili aujue unatakaje na upoje. Alisoma vitabu mbalimbali vinavyoelezea na kuchambua muziki wa hip hop. Kilichomfanya atake kujua ni kwamba alifahamu kiasi tu, labda baadhi ya albamu, lakini miiko ya hip hop na misingi yake ilikuwa haifahamu. Mwaka 2006 alikuwa ameanza kuiva vizuri kabisa, yani kasoma kiasi kwamba sasa anaelewa hip hop inataka vipi. Ndio maana mwananashi tofauti kabisa na vile anavyochana na wasanii wengi wanazingua, lakini jamaa iko, lakini miko hipo, anakutana na kina mkubwa Savara wa kwanza unit, mtalishaji Lindi pamoja na naye walimweka chini mdogo mdogo wao na kumpa madini hatari katika kufanikisha swala zima la kuzama ndani ya maisha ya hip hop. Lindi amegonga ngoma kibao ikiwa pamoja kama Kimbia, Babu wa Kitaa kama unaikumbuka. Wakati ndio huu na Tubwe chini Benzi na ngoma nyingine kibao. Watu hawa walimjenga Nash katika misingi imara ya hip hop aliyonayo leo. Walimpa miradi mbalimbali kwa ajili ya kuboresha uwezo wake. Walimshirikisha na wasanii mbalimbali wa nje, na hasa walimtaka atumie Kiswahili kama nguzo kuu. Yale mambo ya uzamani kutumia maneno ya Kiingereza kwenye wimbo yasiwe sehemu ya ujio wake mpya. Uhusiano na wasanii hawa wakongwe ulipelekea kumpa taarifa juu ya tamasha la Wapi. Wapi ni tamasha ambayo iliandaliwa na kina huyu Zavala. Wapi kifupi, yani Wapi kama Kiswahili Wapi, lakini kwa herufi kubwa ni Words and Pictures, kongamano la hip hop, maneno na picha, lililoandaliwa na British Council. Jukwaa hili lilikuwa chini ya usimamizi wa Zavala Mponjika. Jukwaa hili lilikuwa ni faida kubwa kwa Nash. Aliweza kupata ufahamu mwingi sana. Tamasha hili MC alikuwa Evans Bukuku, ndugu wa Malem Ray Bukuku wa G-Records. Akiwa hapa anajenga ukaribu mkubwa sana na msanii mpya PZ MC, mtoto wa Kiwalani. Baada ya kuwa mbali kidogo na Degolecha kwa sababu mbalimbali za kimaisha na kadhalika, huyu PZMC alileta na jamaa mmoja wa kuitwa Eddie kwa lengo la kuungana na msanii mwingine ili wafanye kazi wote kama washirika. Pamoja na P walifanya mengi ya kupendeza. Walipanda wote kwenye majukwaa mbalimbali. Kipindi cha tamasha la Wapi kwa kati ya 2009 hadi 2010. Mwaka 2009 alifanya mahojiano na Saigon wa kipindi hiki, alikuwa anaendesha show ya Hip Hop Base. Nadhani wengi mnaikumbuka Hip Hop Base. Ilikuwa somo e wanada. Alifunguka mambo mengi sana yaliyoongeza ujulikanaji wa uwepo wa Nash MC katika mazingira ya Tanzania. Alieleza hip hop katika misingi yake na namna ya kuishi katika utamaduni wa hip hop. Madini haya aliyotema kwa Saigon ilikuwa gumzo kubwa, ikawa kama vile Nash katoa ngoma au albamu vile. Kumbe ilikuwa ni mahojiano tu ya kawaida. Wakati anafanya mahojiano haya, pembeni kulikuwa na marafiki zake wa karibu, wana wa faida kama vile kina Duno the Black Days na Todd Theory. Mahojiano haya yalifana, bahati mbaya hapatikani popote pale tangu kufanywa kwake. Wakati unaenda, dawa imeingia baada ya kukutana na wakongwe hao, na mwaka 2010 akatumia muundo mpya wa kuachana na kutoa ngoma inaitwa Nani Mkali kwenye game chini ya mtalishaji Kita ndani ya Ram Records huko Magomeni, Dar es Salaam. Wimbo huu ulipelekwa Clouds, ukakataliwa kwa madai ya kwamba uchanaji mbovu. Ajabu ilioje, redio nyingine zote ilikuwa inapigwa. Wimbo huu ulileta sasa sura mpya ya Nash katika muziki. Shukrani za dhati zimwendee DJ Jeff J aliyethubutu kuipiga ngoma hii kwa kadi alivyoweza katika redio Kiss FM. Ulipigwa mara chungu mzima bila hesabu kamili. Wimbo huu Ulisafisha njia vizuri sana kwa kazi ya Nashi kati ya 2009-2010. Mwaka 2010 anakutana na mtalishaji Pala, mtalishaji ambaye alikuja kutayarisha ngoma kibao za Nashi. Wimbo wa kwanza kufanya na Nashi ni Homa Imenizidia, ndiko katika mahadhi ya hip hop. Homa Imenizidia, wimbo wa nani wale? Wanaitwa Orchestra Safari Sound. We! Kwa wale wa Kongo kama mimi tunakumbuka. Nashi akafanya sample, kachukua ngoma ile, yani hapana, hatari tupu. Hii ni asili tangu enzi na enzi kwa muziki wa hip hop kuchukua sampuli ya nyimbo za aidha za dansi, pop, classic ballad na nyinginezo na kuzitumia katika muziki wa hip hop. Muungano huu wa Nash na Pala unazua balaa kubwa katika tasnia. Wimbo ulipotoka ulileta sura mpya kwa wasikilizaji wa hip hop Tanzania. Nash anapata mahojiano rasmi kwa DJ Fetu wa Clouds. Mwaliko huu uliokuwa gumzo kutoni hapo. Nash kwa kuongelea hapo kwa Nash kuongelea kwa kina dhima na nia ya hip hop katika jamii ya watu wa Tanzania kwa mapana yake. DJ Fetu ilibidi anyamaze kimya akimwachia Nash aungulume katika kipindi. Hali hii ilikuja kuzua taharuki hadi kwa wakurugenzi wa usimamizi wa vipindi na utoleshaji, ya kwamba inakuwaje mgeni mwaliki kwa kaja kuhojiwa anakuwa na hodhi kipindi. Huu mko utaratibu wa kawaida sana kwa Nash kutoa maneno mazito na hoja za msingi akiwa amepewa fursa kujieleza au kuelezea jambo fulani. Muda huu ulikuwa kati ya 2011-2012 ndio wimbo wa Homa Imenizidia umetoka. Wimbo huo ulimpelekea katika tamasha la Fiesta mwaka 2012. Safari hii inatoka mbali tangu kipindi hicho katika maonyesho ya malipo ya ujira wa kiasi cha shilingi 1000 au 1100 yaliyokuwa yanaandaliwa na mapromoter mbalimbali ikiwa pamoja na kina King Sapeto. Anazungumzia 2001 kipindi cha kisa cha wanafunzi. Hatari. King Sapeto. Wakati unaenda anatoa ngoma nyingine iliyokwenda kwa jina la Kwako na HMC. Baadaye akatoa kanda mseto ya Hazina sura ya kwanza. Hii inaeleza lakini sijapata kuiona. Mjaribu pakopi ya kwa naluka luka hivi. Nadhani anao sehemu. Hivyo siku tamvaa nipatie. Kanda hii alienda kujuza sehemu mbalimbali za nchi na hasa alienda huko chuo kikuu cha Dodoma na kuuza kanda hizi kwa wanafunzi. Yaani mwanzo mwisho tamaduni wa andakini unavyotaka. Hii ilikuwa mwaka 2011. Tangu ameanza kujihusisha na muziki hajawahi kuimba zaidi ya kuhani. Ya hata kisa cha wanafunzi aligoma kabisa kusema kwamba yeye kaimba. Anasema mle amehani. Tangu 2011 ilikuwa kawaida sasa kutoa albamu kila mwaka. 2012 mzima wa Shaban Robert, 2013 chizi, 2014 mchochezi. Huyo ndo Nash MC. Nash MC na tamaduni muziki. Tamaduni ni lebo ambayo Nash alifanya nayo kazi kwa mafanikio makubwa sana. Kupitia tamaduni muziki waliweza kubadilisha na kutimiza nguzo karibia zote za hip hop. Zinavyotaka. Maoni ya Nash kuhusu tamaduni muziki ni kwamba ndio wao waliobadilisha mtazamo na mwelekeo mzima wa muziki wa hip hop Tanzania. Kupitia wao waliweza kuona sisi kama watazamaji wa Tanzania tuliweza kuona kutolewa kwa albamu kwa sana hata wasanii wachanga, kutoa kanda mseto, kurudisha maonesho ya hip hop kwa kusanya wasanii kilingeni huko Msasani Club. Tamaduni muziki light kama wangalikuwa wamesajiliwa na kutoa mikataba ya wasanii, leo hii ingekuwa moja kati ya taasisi kubwa sana katika muziki wa Tanzania. Uzuri uliopo mahali ambapo shughuli za tamaduni muziki zilikuwepo zinafanyika ni karibu kabisa na ubalozi wa Marekani. Matukio yote walikuwa wanayaona, ila hila na chuki binafsi uliopo miongoni mwetu umepelekea kutopata msaada wote kwa tamaduni muziki. Kifupi, tamaduni muziki imehakikisha sanaa ya muziki wa hip hop inapata nafasi kubwa katika jamii ya Watanzania. Wameutetea mno muziki huu. Huyo ndo Nash MC katika maelezo yake. Albamu kama nimezitaja, ya kwanza Hazina sura ya kwanza mwaka 2011, mzima wa Shaban Robert 2012, chizi 2013 na mchochezi 2014. Albamu ya mwisho kutoa, na hajatoa albamu nyingine mpaka sasa zaidi ya watu wa single tu. Tumemaliza simulizi ya Nash MC. Nashukuru kwa kuungana nami. Karibu tena siku nyingine. Naitwa Madibi Mwanaharakati, mtoto wa Chanika, zao la Kiwalani. Tuko pamoja. Kama una swali, comment chini. Yeah. Tusaidiane. That's what's up.